राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज, चैत्र शुक्ल चतुर्दशी, विक्रम संवत 2061, तदनुसार 4 अप्रैल 2004, साय लगभग 3:30 बजे, गीता भवन सर्गाश्रम ऋषिकेश। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणै ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओं नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान का साक्षात्कार समाधि के बिना संभव नहीं है। उनके लिए नहीं है, जो कहते हैं उनके लिए नहीं है। तो भक्ति में समाधि का महत्व क्या है? खुश है समाधि की अवस्था, समाधि में एक अवस्था है। जैसे जागृत है, स्वप्न है, समाधि है, मूर्छ है, ये अवस्था है। लेकिन जबकि समाधि जड़ है तो जड़ से चेतन की प्राप्ति नहीं हो सकती। आप फरमाते जड़ के द्वारा चेतन की प्राप्ति नहीं होगी। अभी क्या कहा? वो प्रश्न, दो प्रश्न मेरे साथ साथ में उनकी। प्रश्न हो गया ने? तो लेके भक्ति में फिर समाधि की क्या आवश्यकता है? कोई जरूरत नहीं। भक्ति मेरा भगवान है, ये दृढ़ता है। भगवान मेरा है, मैं भगवान हूँ, भगवान मेरा। भगवान के सिवाय मेरा कोई नहीं है और मैं भगवान के सिवाय किसी को नहीं मानता हूँ। मेरा कोई नहीं है, भगवान ही है। भगवान के सिवाय मेरा कोई नहीं है, ये भाव है। समाधि नहीं है, समाधि अच्छी है, एक अवस्था अच्छी। कान शरीर के कार्य है, स्थूल तो स्थूल शरीर का है, चिंतन सूक्ष्म शरीर का है और एकाग्रता है कान शरीर की, समाधि कान शरीर की। रामचरितमानस में आया है प्रथम भगति संतन कर संगा, तो कृपा करके संतों के संग के बारे में विस्तार से बताने की कृपा करें। तो वास्तव में संग क्या है? संग जो बातें सुने उसे जीवन बना, वो सच्चर्चा है। एक सत्संग होता है, एक सच्चर्चा होती है। अपने जो भगवान की बात करते हैं वो सच्चर्चा है। सत्संग वो है जो सत का संग करना। मानो सत्संग का सार फिर संतों में अपनापन, भगवान में अपनापन, वो सत्संग है। भगवान में अपनापन है, वो सत्संग है, चाहे सगुण हो चाहे निर्गुण हो। फिर रामचरितमानस में आया है गुरु पद पंकज प्रेम तीसरी भगति अमान। तो हमने कोई विधिवत गुरु धारण नहीं किया है, हमारी धारणा के अनुसार किसी महात्मा से श्रद्धा करके उन्हें गुरु मानना चाहिए, उनकी चरण कमल में सेवा तो हम मिल नहीं सकती, फिर गुरु की चरण कमल में सेवा कैसे करें? गुरु कृष्ण मान दे जगत गुरु, भगवान को मानो। मैं देखो, मैं बताऊंगा वो गुरु को तो ऐसा मेरी उद्दीकता नहीं, मेरी हरेक जगह श्रद्धा बैठती नहीं। कहना माना तो मेरा स्वभाव है, कहना मानने स्वभाव तो है, परंतु ये गुरु पहुंचे वो महात्मा है ऐसी श्रद्धा बैठ बैठती है। मेरे से अच्छा है ये कर रहा हूं, ये मैं कर रहा हूं, परंतु पता नहीं है। अरे कृष्ण मुद्दे जरूर छोड़े कर रहा हूं खुदा चुप कर। वो भाई के तो प्रश्न ये है कि हमको तो लौकिक गुरु चाहिए जो कि उनके पद पंकज की सेवा कर सकती हैं। कृष्ण मंदिर जगत गुरु से उनकी सेवा कैसे करे फिर आपने? श्री राम पतरे को गुरु श्री राम, वो तो शादी अविवाहित है। तो विवाहित तो भगवान कृष्ण को मानो, आप बताओ भाई क्या करे हो। एक बात तो मेरे पास आई थे कि जो ना स्त्री वो चाहते ना पैसा चाहते, और जिनका देह परमात्मा का ही है परमात्मा की बात कहते हैं, सबको परमात्मा तक लगाते हैं, अपने स्वार्थ नहीं है, किसी का पक्षपात नहीं है, ऐसे वो संत मान लो, हर मन से उनका ध्यान करो, ऐसा भी देवता नहीं। गीता है, रामायण है, इनमें जो बातें कही उनको मान लो, तुलसीदास जी मेरे गुरु मान लो, संतदास जी महाराज थे सुखदेव जी गुरु मानते थे, भागवत के सुखदेव जी इनको मानते, संतदास सुखदेव कहते हैं वाणी में ही आता है, सुखदेव जी गुरु मान ले, और जीवित में है गुरु माने, आप जिसको समान है उन्हें मान लो, हमारे हमारी श्रद्धा बैठती नहीं है। वास्तव में जिसकी बात आप मानते हो वो गुरु, आप बताओ तुम बताओ। आप कह रहे हैं कोई स्त्री स्त्री को गुरु बना ले तो नाथ द्वारे में भोली बाई है, भोली बाई बारे संग से क्यों लाभ हुआ, मैं क्यों ने लाभ लिया उनसे, भोली बाई शेर जी तीर्थराज में गए थे तो नाथद्वार भी गए तो भोली बाई ने कहा हमारे भोजन करो, तो हम लोगों को भेजा था, हम लोग भोजन किए, हम लोग तो जानते नहीं थे, मेरी महिमा पचीस हुई मैं भोजन भी हुआ, मैं तो भोजन का नाम स्वामी जी आप उदार रहते हो, हमें थी कह रहे तो रोटी तो खा लेंगे, मेरे गर्भपात की जगह ना हो, पारण करने वाला भी गुरु होता और कोई व्यक्ति बताओ आप, कोई व्यक्ति आप बताओ। वास्तव में अभी अभी जीता में दिखता नहीं, हमारी दृष्टि में हम कहते नहीं, हमारी दृष्टि में दिखता नहीं, इसका अर्थ ये नहीं है ऐसा पुरुष नहीं है, ऐसा नहीं कहता हूं, अभी ऐसा पुरुष नहीं है ऐसा नहीं कहता हूं, परंतु हमारे दिखता नहीं, क्या बताए। लोग तो आपके नाम बता रहे हैं, मैं तो गुरु बने लायक नहीं हूँ, कहीं मेरे कहते मैंने आप बताओ, मुझको पहले आप मेरे को बना दो बेटा, तो तुम्हारा बना दे मैं तुम बना दो पैसे को बना रहे, मैं बातें सुनाता हूँ ना तो बातों के कारण लोग भ्रम में पड़ जाते हैं, बातों बड़ी बड़ी बातों ने गीता पढ़ी है, रामायण पढ़ी है, गीता की बातें कही याद है मैंने, गीता अच्छी लगती है तो गीता का अनुसार बनाओ, आप बताओ भाई। लोग तो यही कहते हैं हमारे गुरु जी बहुत श्रेष्ठ है, क्यों क्यों हमारे गुरु जी के समान कोई नहीं है, बहुत हम भी कैसे हैं। शेर जी ने कहा था जो शिष्य बने हैं और जो गुरु को पूजन करते हैं उन लोगों में तो हमारी श्रद्धा होती है, पर गुरु की भी श्रद्धा नहीं होती हमें, उन लोगों की श्रद्धा होती है। गुरु मानते हैं, पूजा करते हैं, उनका भाव बड़ा सुंदर है, तो हमें पता नहीं भाई, हम जानते नहीं। मैं जाने कैसे बताओ, और बोलो। निर्मल मन का स्वरूप क्या है? जिसमें राग द्वेष न हो, राग द्वेष हर्षोक, हर्ष शोक राग द्वेष न हो, वो निर्मल। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट सिर बाबा, न राग है न द्वेष है। निर्मल मन कैसे होगा? भगवान की वजह करने से अपना शरद मन है, शरद स्वभाव मन कुटिलाई जथा लाभ संतोष दाई। और महिमा बताइए, बहुत कहूं कथा पढ़ाई, यही आसन है वश में भाई, ऐसा आप और पता नहीं। कई सज्जन ऐसे भी मिले हैं कि हमने गुरु बताया परंतु हमारी वो श्रद्धा नहीं रही, तो पहले गुरु बनाए फिर श्रद्धा नहीं रहे, तो हमारी बात ठीक है, बाद में गिर हमारे कहा, तो पहले गुरु बनाओ पहले छोड़ो, तो पहले बनाओ क्यों? गीता को गुरु मान लो, रामायण को मान लो, भागवत को मान लो, और आगे सब संताओं को, सीता जी ने रावण को भी भेज दी, कार से बाहर हो, लक्ष्मण जी कार कड़ा दी, तो आगे कार बोलने बने, मंदोदरी ने कहा है वहां नहीं दिखा है, मंदोदरी ने कहा इसने कार आप नाम से नहीं सुने विराम दी है, वहां नहीं लिखा। हे जीव तेरे को रसनाथ रस पैर लगा है, हे रस रामाना क्यों राम नाम रूपी रस पी निरंतर पिबरस है निरंतरम पिबरस में निरंतर ऐसा करते पिबरस है निरंतरम सर तो खूटे नहीं और पेट भरे नहीं, तो आप बताते हैं खा तो रस नहीं रहता खा पेट भर जाता है, जो पेट तो भरता नहीं सर खूटता नहीं क्या भैया ढाप जाए क्या भैया, ये भगवान ही के पास बनता है।